الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام شيوخ الكرام اور جامعہ تربیہ اسلامیہ کے ہونہار فضلاء، آج کا یہ پروگرام وہ تو آپ سے اصل میں ملاقات اور آپ کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہے. آپ اپنے اپنے دائرے میں تعلیم کے دعوت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی رسائی کو قبول بھی فرمائے اور اس میں اللہ رب العزت آپ کو مزید ترقی اور مزید اللہ رب العزت اس میں برکتیں فرمائے اور آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنا. جہاں تک میرے اس موضوع کا تعلق ہے جو مجھے کہنا چاہیے کہ آنن فانن ہمارے دستور صاحب نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے. میں تو باہر سے آیا سفر سے اور یہاں پہنچا ملاقات کے لیے تو پتا چلا کہ تم نے یہ بات کہنی تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پریشانی لاحق ہوئی. اور پھر اس میں حکم بھی یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے تحریری طور پر لکھ کے کرنا ہے. یک نشد دو شد میرے لیے میرے وقت میرے لیے لکھنے کا نہ کچھ وقت تھا اور نہ ہی اس قسم سے عناوین کو جو تقاضا ہوتا ہے وہ اتنے سے وقت میں لکھا جا سکتا ہے. اس لیے جو کچھ ذہن میں مستعار ہے وہ چیزیں چند آپ کی گوش گزار کرنے پہ اتفاق کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہ دل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے علم میں بھی اور ہمارے عمل میں بھی اللہ رب العزت اضافہ فرمایا. دیکھیے جہاں تک بدعت اور اہل بدعت یہ دو لفظ ہیں آپ سمجھتے ہیں. ساری باتیں سمجھانا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں تحصیل حاصل ہے. بدعت لغوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں اور شرعی اعتبار سے کسے کہتے ہیں. لغوی طور پر تو آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نئی رہی اور بلا مثال ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. رب الجلال والاکرام کو آپ جانتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض جو اللہ رب العزت نے خود اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ بدیع السماوات والارض کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمینوں کی ابتدا کرنے والے ہیں. آسمان اور زمین اس سے پہلے موجود نہ تھا، کوئی مثال اس کی موجود نہ تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کا آغاز فرمایا. اسی طرح قرآن مجید ہی میں عیسائیوں کے بارے میں یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے روحبانیت ابتدعوها، کہ عیسائیوں نے روحبانیت کو اختیار کیا، اس کا آغاز کیا، اس کی ابتدا کی، پہلے روحبانیت نہ تھی. یہاں یہ بات بھی میں اشارہ عرض کر دوں کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک روحبانیت ہے، یہ روحبانیت آتی ہے علم سے محرومی کے نتیجے میں، علم نہ ہو تو اس کے ڈانڈے روحبانیت سے ملتے ہیں، اور اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس کے ڈانڈے یہودیت سے ملتے ہیں. یہودی اہل علم تھے، اللہ نے فرمایا فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کہا ہے، اہل علم کہا ہے، لیکن اللہ ہی نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے یحمل اسفارا، لا حول ولا قوت الا باللہ، عالم تھے لیکن علم کی عمل کی دولت سے وہ بالکل بے بہرا تھا. اسی طرح عیسائیوں میں علم نہیں تھا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے روحانیت کی راہ اختیار کی اپنی پسندیدگی میں اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، جس عمل کو اچھا اور بھلا سمجھا انہوں نے دین سمجھ کر اس کو قبول کر لیا. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لغوی اعتبار سے بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ابتدا ہو اور اس کی اس سے پہلے مثال نہ ہو. شرعی اعتبار سے علماء کرام نے جو تفصیلات ہے اس کی تعریف کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیز دین سمجھ کے جسے اختیار کیا جائے، اور وہ چیز نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت نہ ہو، انہوں نے اسے دین سمجھ کے قبول نہ کیا ہو، دین انہوں نے نہ سمجھا ہو. یعنی ہر وہ چیز جو ہو نئی، اور وہ نئی کس اعتبار سے ہے کہ بعد میں اس کا احداث ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو اختیار نہیں کیا. صحابہ اکرام کے اختیار میں بھی یہ ایک تفریق ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہاں بھی بحیثیت مجبوری یا بحیثیت اکثریت کے پھر وہ عمل صحابہ اکرام کا جس پر نکیر نہ ہو، انکار نہ ہو، وہ عمل تو قابل قبول ہے، سنت ہے، درست ہے، لیکن جس عمل پر نکیر ہو، جس کو شواذ پر کہتے ہیں، نادر الاقوال میں جس کو شمار کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کے بعد اقوال موجود ہیں فرداً، ان کی اتباع اور ان کی تابع داری سنت کی تابع داری نہیں ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شرعی طور پر بدعت وہ ہے کہ جو ایسا عمل، وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسے اپنایا. اور اس چیز کی قرآن مجید میں ہی اس چیز کی بات جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. یہ سبیل المومنین کیا ہے؟ یہ سبیل المومنین سبیل صحابہ ہے. سبیل المومنین کیا ہے؟ سبیل صحابہ ہے. تو صحابہ اکرام نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور جو طریقہ صحابہ اکرام نے اختیار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، وہ احداث ہے، وہ بدعت. معروف حدیث ہے حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف آپ کے سامنے اس کا حوالہ ہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز کے بعد بڑا ہی بلیغ اور فصیح واضح ارشاد فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اس اشارات کو سن کے آپ دیدہ ہو گئے ہیں. خود فرماتے ہیں ہمارے دل دہل گئے, خوف زدہ ہو گئے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری واسطہ ہے. ہم نے عرض کیا کہ حضور ہمیں آپ نصیحت فرمائیے. خلاصہ یہ کہ آپ نے اس میں جو وصایا فرمائی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین, کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ میرے اس طریقے کو پکڑو اور اس طریقے کو جو خلفائے راشدین مہدیین کا راستہ ہے, اور اس کو بھی اپنی دانتوں ازرو علیہ نواز وامسوا علیہ, اس کو مضبوطی سے اس کو پکڑو اور کچلیوں کے ساتھ تھام لو, چھوڑو نہ اس عمل کو اپناؤ. تو اس حدیث سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل وہ کسی صورت میں بھی بدعت کے دائرے میں نہیں آتا. ہاں جو عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار نہ کیا ہو اور بعد میں دوسروں نے اختیار کیا وہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے. اب بدعت کی دو نوعیتیں ہیں بنیادی طور پر. ایک بدعت وہ ہے جو اعتقادی ہے اور ایک بدعت وہ ہے جو عملی ہے. یعنی اعتقادی اعتبار سر سر بھی ایسے اعتقاد لوگوں نے اختیار کیے, عقائد اپنائے جو عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نہ تھے, اور اعمال بھی لوگوں نے ایسے اختیار کیے کہ وہ اعمال نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اپنائے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے وہ ثابت ہے. سب سے پہلے جو پہلی بدعت جس کا آغاز ہوا ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ ہمارے سامنے روافض آتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو بھی کیا اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر انہوں نے انکار بھی کیا. ان کے رد عمل میں یوں سمجھیے ان کے رد عمل میں خوارج پیدا ہوا اور خارجی انہوں نے بالکل نوافذ کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کافر تک کہا. یہاں تک کہ ایک خارجی کے کا ذکر ہے تاریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ باہر سے آیا مسجد میں اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے اونچی آواز سے کہنے لگا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے گا. گویا وہ کہہ رہا تھا کہ علی مشرک اور علی شرک کر کے اللہ رب العزت کے دین سے نکل گیا ہے, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنی شدت تک ایک طرف روافض کا غلو تھا اور دوسری طرف خوارج کی دوسری انتہا تھا. اور یہ خارجی یہ بنے آپ جانتے ہیں کہ واقعہ تحقیم سے بنے ہیں جو صفین کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو لڑائی تھی ان میں حکم مقرر کرنے کی بنا پر جناب یہ فرقہ پیدا ہوا کہ اللہ حکم یعنی فیصل سے فیصلہ کرنے والا حکم دینے والا وہ تو اللہ ہے, یعنی حکم اللہ للہ حاکم تو اللہ ہے. اب انہوں نے جو حاکم مقرر کیا ہے یہ اللہ رب العزت کے بالکل حکم کے خلاف ہے, لہذا یہ مسلمان نہیں رہے, کافر ہو گئے ہیں, معاذ اللہ مشرک ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا, یعنی آپس میں لڑے ہیں اور آپس میں قتال کیا ہے, اور مسلمان کو قتل کرنا یہ قبیلہ گناہ ہے اور یہ کیا ہے, یہ کفر کا سبب بنتا ہے. تو یہ وہ چیز تھی جس نے خوارج کے اس عقائد کو اپنانے کی کوشش کی. آپ ذرا غور کیجیے کہ صحابہ کرام حضرت علی ہوں, حضرت معاویہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, یا حضرت طلحہ و زبیر ہوں, جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو, صحابہ کرام اور تابعین ہیں, یہ آپس میں لڑے ہیں. اب ان کی لڑائی کی وجہ سے خوارج انہیں کافر کہتے ہیں, لیکن یہ خود لڑنے والے ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے. بات سمجھے نا, یہ خود آپس میں لڑنے والے تھے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, جسے آبا ہے تابعین ہیں, لیکن ان سے خروج کرنے والے وہ انہیں کافر کہہ رہے ہیں. اور یہی وہ بنیادی رائے ہے کہ جو رائے صحابہ کرام کی نہیں تھی, انہوں نے ایک نئی راستہ اختیار کر لیا اس بنیاد پر کہ یہ آپس میں لڑے ہیں اور انہوں نے حکم تسلیم کیا. یہ تفصیل تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جا کے سمجھایا اور بتلایا کہ تمہاری رائے غلط ہے, بہت سے لوگ ان میں تائب ہو گئے. یہ تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ ایک بدعت وہ ہے جو اعتقادی ہے, یہ رافضی ہوئے, خارجی ہوئے, پھر اس کے ساتھ معتزلہ ہوئے, قدریہ ہوئے, جہمیہ ہوئے, مرجیہ ہوئے, یہ سارے اعتقادی کہنا چاہیے بدعت میں شمار ہوتے ہیں. کیونکہ قدریہ ہو, تقدیر کا انکار ہو, یا اسی طرح مرجیہ ہو, یا اسی طرح جہمیہ ہو, صفات باری تعالیٰ کا انکار ہو, تو یہ ساری وہ انہوں نے وہ عقائد اختیار کیے ہیں جو عقائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقیدہ نہ تھا بلکہ ان سے منحرف ہو کے ایسے نئے نئے عقیدے انہوں نے اپنائے کہ جن کا صحابہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور علاقہ نہ تھا. تو ایک اعتقادی بدعت یعنی ایسے اعتقاد اختیار کیے ہیں, آج بھی وہ اعتقادات موجود ہیں, یعنی اعتقادی اعتبار سے ایسے عقائد آج بھی موجود ہیں کہ جن کو بطور عقیدہ بنایا گیا ہے اور جن کو مسلمانوں کے مابین ایک بنیادی تفریق کا سبب قرار دے دیا گیا ہے, اور ان عقائد کو کہنا چاہیے کہ اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل قرار دے دیا گیا ہے, حالانکہ وہ عقائد نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے. آج کون ہے صحابہ کرام میں کون ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام علم غیب کو نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام میں کون ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کیا ہے ہر جگہ حاضر و ناظر تھے؟ صحابہ کرام میں کون تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین جن میں کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور وحدت کا ٹکڑا ہے؟ کوئی بھی صحابی یہ تصور نہیں رکھتا تھا. لیکن آج یہ عقائد اتنی شدت اور اتنی مضبوطی سے امت میں پھیلائے اور اچھالے جا رہے ہیں کہ انہی عقائد کی وجہ سے امت میں تفریق روانی جا رہی ہے. جس طرح پہلے عقائد تھے آج بھی مختلف عقائد ہیں, لیکن ان عقائد کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس طرح پہلے دور میں یہ بدعی عقائد پائے گئے ہیں آج بھی ہیں, اور اسی طرح اعمال بھی ہیں, بدعی اعمال بھی ہیں, وہ بھی اس لوگ سے پائے جاتے ہیں, اور آج بھی بدعی اعمال بہت سے ہیں جو اس امت میں پائے جا رہے ہیں. یعنی عقیدہ ہو تب بھی, عمل ہو تب بھی, دونوں اعتبار سے یہ احداث اور یہ بدعتیں یعنی خیال قرون کے بعد مسلسل امت میں پھیلی جا رہی ہیں, اعتقادی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے. جہاں تک ہمارے موجودہ کہتے ہیں کہ اسلوب کیا ہے بدعی لوگوں کے, کی اسلوب کیا ہے, وہ کیا نئے عقیدے رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر کہ جتنے بدعی لوگ ہیں یا جتنے مبتدعین ہیں یا جتنے منحرفین ہیں ان کا طرز فکر اور طرز استدلال یکساں اور برابر ہے. جوہری اعتبار سے تو فرق نہیں ہے, مسائل میں فرق ہے, یعنی اعمال میں فرق ہے, عقائد میں فرق ہے, لیکن ان عقائد اور اعمال کو اپنانے میں جو دلیل ہے نا اس دلیل کو اخذ کرنے میں جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ہر دور میں عمومات سے استدلال کیا, اور بالخصوص قرآن مجید کے عمومات سے, قرآن مجید کے عمومات سے استدلال کیا گیا ہے, حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جن حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کا استدلال بھی قرآن مجید سے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا خود میرا موال صدقہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ ان سے صدقہ وصول کریں اور ان کے حق میں دعا کریں. ان کا استدلال یہ تھا کہ دیکھو قرآن مجید نے اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے, اب نہ اللہ کے نبی ہیں اور نہ ہی آپ ہمارے لیے دعا کریں گے, اس لیے ہم صدقہ کس کو دیں, ہم زکوٰۃ کس کو دیں, ہم خود ہی تقسیم کریں گے جو کچھ کریں گے. تو ان کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اقدام کیا اور قتال کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں منحرفین ہوں یا مبتدعین ہوں ان کا طرز استدلال یکساں ہے اور وہ عمومات پر مبنی ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بڑے شریف نے یہ غلام احمد قادیانی ہے, اس کا استدلال کیا احادیث مبارکہ سے ہے؟ نہیں, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا. اس نے 30-31 آیات سے استدلال کیا ہے, احادیث سے نہیں, آیات سے, قرآن مجید کی آیات سے, عمومات سے. اور وہ اس استدلال میں بھی اس نے جو حملہ کیا ہے, اللہ کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے ہمارے اسلاف پر اور ہمارے علماء کرام پر, حضرت مولانا سلیمان قاضی سلیمان منصور سوری رحمۃ اللہ علیہ, بالخصوص مولانا اسی طرح ابراہیم سیاض مرتی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قادیانی کی زندگی میں ان کے ان استدلالات کی بےخونی کی اور ان کے گھر میں ان کے اعتراضات کے جوابات ان کے گھر میں پہنچایا جائے, نہ وہ زندگی میں خود جواب دے سکا نہ ہی اس کی ہماری حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کوئی جواب دے پائے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ استدلال کی یہ جو ہے نا طرح یا انداز یا فکر وہ ہر دور میں ان منحرفین کی بھی اور مبتدئین کی بھی یکساں ہی رہی. آپ دیکھیے معروف مسئلہ ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سارے کو سارے کا تو فرق ہوا ہے, یہ چور مرد ہو چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو, قرآن مجید کا اعتراف. اب موت ازلا اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ موت ازلا کہتے ہیں کہ ایک پائی کی بھی اگر چوری ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, تھوڑی سی چوری بھی ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن حدیث میں جو اس کی صحیح ہے وہ بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آپ کو معلوم ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں یعنی ان مبتدئین نے عمومات سے استدلال کر کے اپنے مذہب کو بنایا ہے, اپنے مذہب کو اختیار کیا ہے, اور یہی صورت ہر دور میں رہی ہے, یہی صورت ہر دور میں رہی ہے, اب بھی موجود. اللہ اکبر, آپ حیران ہوں گے کہ ایک صاحب قبروں پر مسجدیں بنانے اور قبروں کو پختہ بنانے کے لیے وہ بھی قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں. حدیث میں اس کی جو وعید ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن قرآن مجید سے سورۃ کاف کے واقعے میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا واتخذوا آلہۃ مساجد, اس پر مسجد کہ اس پر ایک مسجد بنا لیں, یعنی اصحاب کاف کی جب سارا معاملہ معلوم ہوا تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے آ کے کہا کہ یہاں مسجد بنا لیں. اب قرآن مجید نے ان کے اس اقدام کی تردید نہیں کی, لہذا قبروں پر مسجدیں بنانا درست. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اندازہ کیجیے جب انسان ایک گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر نصوص کو چھوڑ کے کس طرح عمومات سے استدلال کر کے گمراہیوں کو اختیار کرتے چلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ ایک عرصہ ہوا تقریباً 73-74 کی بات ہے, مدرپورے سے میرے پاس ایک خط آیا, وہاں ایک بات چل نکلی. کیا بات؟ کہ جناب قبروں پر آزان دینا جائز ہے, قبروں پر آزان دینا درست, آزان دی جا سکتی. دلیل کیا ہے؟ یہ وہ مولوی بشیر تھے, محمد بشیر, یہ ڈاکٹر ساتھ ساتھ والے, ہاں جی ان کے بعد ڈاکٹر ساتھ ساتھ انہوں نے جو استدلال کیا وہ اس روایت سے اول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد پر قبر تنگ ہو گئی ہے, اس کے لیے دعا کرو, اور اس پر بڑی دیر تک نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ یہاں اللہ اکبر, اللہ اکبر, الحمدللہ اور الحمدللہ, اس سے کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ آزان کے استدلال. حالانکہ روایتی اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے, روایتی اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بھوکے کو دو روٹیاں چاہیے, اندھے کو دو آنکھیں چاہیے, اس لیے انہوں نے تو استدلال کرنا ہے تاکہ عامی آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ استدلال درست ہے یا نہیں ہے. اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے اور حدیث کی کتاب آ رہا ہے, اس لیے عامت الناس کو برگلانے کے لیے یہ حضرات اس قسم سے استدلالات کرتے ہیں, اور یہ ہر دور میں اسی طرح رہا, ہر دور میں اسی طرح رہا. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ اپنا بھلا کرے کہ یہی استدلال جو موجودہ دور میں بدعات کا ہے یہی نہیں اس سے آگے اب کیا ہے اللہ اکبر. اب یہ کہا جانا لکھا ہے کیا کہ جی امت میں تو شرک پایا ہی نہیں جاتا, کوئی امت میں مشرک ہے ہی نہیں. یہ سدائے بادشاہ بھی آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی کہ امت میں شرک ہے ہی نہیں. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تم سے بے کیا ہو گیا ہے, مایوس ہو گیا ہے. شیطان مایوس ہو گیا, وہ تمہارے درمیان اختلاف اور انتشار یہ تو پھیلاتا ہے لیکن شرک تم میں نہیں پھیلاتا. لہذا امت میں شرک ہے ہی نہیں, نہ قبر کو رسنی شرک ہے, نہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے, نہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, جی نہ ہی نور میں نور اللہ کہنا شرک ہے. یہ ساری چیزیں بالکل پاک صاف ہو گئی اس وجہ سے کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ امت شیطان کیا ہے, وہ مایوس ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام کے ارشاد کا کیا مطلب ہے, آپ کے اس فرمان کا مصداق کون ہے؟ یہ مستقل ایک بات ہے, اس کا مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں. انہیں آیا نبی علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, نہ کہ ساری امت کے لیے. جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر ہے وہ تو خود شرک سے ڈرتے تھے, یعنی جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ خود شرک سے ڈرتے تھے, اللہ رب العزت اور گناہوں سے بچتے تھے. اللہ رب العزت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین لرز سے رہ گئے, گھبرائے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کہ ایونا ہم میں سے کون ہے لم یظلم جو ظلم نہیں کرتا, کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی, کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے فکر بندی کا اظہار کیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں دلاسا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد ظلم ظلم اکبر شرف ہے. تو یہاں آپ اندازہ کریں کہ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ایمان والے ہیں, ایمان والوں سے کہا گیا ہے, اور ایمان والوں کے بارے میں اس بات کی نفی مطلوب ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ ایمان لا کے انہوں نے شرک کا انتخاب نہیں کیا. لیکن اب اس کے برعکس دعویٰ کیا کیا جاتا ہے کہ ایمان والوں میں شرک ہے ہی نہیں, یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد شرک کا انتخاب نہ کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نص کے بعد, اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں شرک ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی سامنے رکھے, بہت سے دلائل ہیں اس حوالے سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اشفاعت لاہل قبائل من امتی الا من اخذ القران الا من اخذ القران, کہ میری شفاعت میری ہر امتی کو پہنچے گی اگرچہ اس نے قبائل کبیرہ گناہ کا انتخاب ہی کیا. شفاعتی لاہل قبائل من امتی الا من اخذ القران, مگر وہ جس کو قرآن مجید نے تھاما, اب جس کو قرآن مجید نے تھاما وہ ہے جس کو جو مشرک ہے, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, کہ اللہ مشرک کو نہیں معاف کرے گا باقی اللہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. یعنی یہ اختصاص قرآن مجید میں موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے, لیکن اپنے ساتھیوں کو تسلی اور خوشی دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ امت میں مسلمانوں میں ہمیں شرک ہے ہی نہیں, انا للہ و انا الیہ. تو یہ اسلوب ہے ان حضرات کے اب میں سے نہیں کہتے, بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کسی جنس پر آپ انکار کریں تو فوراً اس پر جواب یہ آتا ہے اس سے اللہ کے رسول نے بنا دیا, کوئی عمل اختیار کیا یا جنسی عمل اختیار کرتا ہے نیا عمل ہے بھائی, یہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نہیں کیا, اور جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول سے صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ بات ہے تو اس کی ممانعت کہاں ہے, یعنی اس کی ممانعت کیوں ہے, نیکی کر کے کر رہے ہیں, گناہ کر کے تو سمجھ کے تو نہیں کر رہے, نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جن بدعات پر انکار کیا تھا ان مبتدعین نے بھی ان کاموں کو نیک سمجھ کے اختیار کیا, لیکن صحابہ کرام کا پھر بھی ان پر اعتراض تھا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کے مابین موجود نہیں ہے, اس لیے تم اس کو نہ کرو. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. یہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ اس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے منع تو اس عمل سے نہیں کیا نا, حالانکہ منع کرنا ہی دلیل نہیں ہے. دلیل خود نبی علیہ السلام نے فرمان آدھا سفی امر نہ آدھا مال ایسا دلو بہوا رد, خود یہ دلیل ہے. یعنی اس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں نہ ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نہ ہونا, حضرات صحابہ کرام کے عمل میں نہ ہونا, یہ خود ایک دلیل ہے. لیکن اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا جو ممانعت کا آیا. حالانکہ کتنے مسائل ایسے کی کتابوں میں کہ جن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں کیا, اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ ہے, بلکہ مخصوص میں علامہ سرخسی نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر کہ اگر کسی کی نماز عید رہ جائے, جماعت میں شامل نہ ہو سکے, نماز عید رہ جائے, اب وہ کیا کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں وہ اکیلا نماز عید ادا کر لیں. امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ وہ اکیلا نماز عید ادا کر لیں. سرخسی اس پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز جو جماع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے فرضاً اس کا ثبوت ہی نہیں. بات سمجھیں گے نہیں سمجھ. اب اگلے ثبوت یہی دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارکان. یہاں یہ نہیں کہ عید اپنی جگہ ایک حکم ہے, اس کو جماعت نماز کا موقع نہیں ملا, جماعت کا موقع نہیں ملا, مجسر نہیں آئی جماعت, بعد میں پہنچے جیسے دوسرے فرائض ہیں, دوسرے فرائض ہیں وہ فرض رہ جائے تو اس کی ادا ہے یا نہیں ہے؟ اکیلا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ امام شافعی کا استدلال اصل اسی بنیاد پر تھا کہ فرض جماعت نہ ملے فرض کی تو جب اس کی نماز کی ادائیگی درست ہے تو عید میں بھی جماعت اگر رہ جاتی ہے تو اکیلا بھی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہاں دلیل قیاس کو نہیں بیان کیا گیا, انکار کس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اسی طرح ہدایہ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عیدگاہ میں ہر بلاد میں جائے ہیں تو کیا عیدگاہ میں جاتے دو رکعت پڑھ لے, نفر پڑھ لے اس سے پہلے ہدایہ کے الفاظ پڑھنا پڑے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں. یعنی کسی چیز کا صحابہ سے اور نبی علیہ السلام سے ثبوت نہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ممانعت کی دلیل ہے. لیکن اب اس کے بالکل برعکس کہا جاتا ہے اس کی ممانعت کی دلیل نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج یہ لوگ یہ بات کہنے والے ہیں, اس مسئلے میں اتنے متشدد ہیں. آج کے دور کی بات نہیں, پہلے دور کی بات کرتا ہوں. فتاوی عالمگیری میں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے اور اس کو نف مفتی وسائل, یہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے نف مفتی وسائل, اس میں انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آدمی طواف کرنے والا قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ طواف کرنے والا حج یا عمرے میں یا ویسے طواف کی بات کرنے والا طواف کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے. عالمگیری میں لکھے قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے, یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتا, مکروہ لکھا ہے. اور یہی فتویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی نے دیا ہے کہ مجھے مکروہ ہے, قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور وہ بھی بیت اللہ میں, تو پھر قرآن پڑھنا جائز کہاں ہوا؟ امام شافعی جائز کہتے ہیں, لیکن وہ جائز کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ادعیہ ثابت ہے, قرآن ثابت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ثابت نہیں ہے, ادعیہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اس لیے دعائیں پڑھنی چاہیے, قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کی دعائیں پڑھنا اور مسئلہ ہے, لیکن ایز اے تلاوت قرآن مجید کی تلاوت وہ کہتے ہیں مکروہ. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں بچ بچاؤ کی صورت ہوتی ہے وہاں یہ اختیار کیا جاتا ہے موقف پر, اس کی ممانعت نہیں ہے, یہ منع نہیں ہے. لیکن اصل سنا کی کتابوں میں جو بنیاد ہے مسئلے کی وہ یہی ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ چیز کرنا درست نہیں ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ تھا یہ عقائد قدیم ہو یا جدید ہو، بدعات عملی قدیم ہو یا جدید ہو، ہر دور میں اسلوب فکر یکساں رہا. اللہ سبحانہ و تعالی اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں بچایا جائے، صراط مستقیم پر ہمیں قائم کرنا. انہیں چند بادشاہ پر اتفاق کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقت کی مناسبت سے مناسب سے میر صاحب امید آپ ساتھ دے دیں گے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے بھی ہے سوالات ہوں گے ان کے پاس. مولانا کے علاوہ باقی پاکستان جس تیزی کے ساتھ سیکولر قوتوں کے قبضے سے جا رہا ہے، اس تناظر میں وقت کا بہت اہم تقاضا تھا. اس حوالے سے میں نقل کر دیا کہ جو مقتدر حضرات ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے ایک بہت اہم اثری تقاضا پورا کیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، مجھے دیکھ کے بہت خوشی تھی کہ اس سیمینار کے اندر شرکاء یا جو طالب علم حضرات ہیں ان کو شرکت کا ایک بھرپور موقع دیا گیا، ان کو بھرپور طریقے سے اس میں شریک کیا گیا ہے. ہمارے یہاں جامعات میں، سرکاری جامعات میں جو کورسز ہوتے ہیں، اسپیشل کورسز ہوتے ہیں، ہم خود بھی کرواتے ہیں، ریسورس پرسن وہاں جاتے ہیں یا خود شریک ہوتے ہیں، وہاں شرکاء کی شرکت اس میں خاصی کام کرتی ہے. یہاں یہ دیکھ کے مجھے خاصی خوشی ہوئی کہ یہاں شرکاء کو بہت زیادہ انوالو کیا گیا ہے. تو میں آج حاضر ہی اس لیے ہوا تھا کہ مولانا اصری ریاض نے وہ دیکھا کہ فیس بک کے اوپر کے عنوان اور بہت اہم عنوان ہے. ہم خود بھی اس حوالے سے بہت زیادہ الگ پریشانیوں کے ماحول میں رہتے ہیں، تو لیکن بہرحال موضوع پھر بھی تشنا رہا ہے بہت زیادہ، اس کی وجوہات مولانا اصری نے بیان فرمائی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، انت ہے میری، میں تجویز بنی دے سکتا اس پوزیشن میں نہیں ہوں. ہم کہاں کے بہانات تھے، کس ہنر میں لگتا تھا، میں یقیناً وہ پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تجویز دے سکوں. میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس موضوع پہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ ایک عمدہ لیکچر ہونا چاہیے. کچھ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو حضرات شریف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور عمل میں برکت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی صحابی نے کوئی کام کیا ہے تو اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا. تو سوال یہ تھا، وہ جو اذان عمر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت سے تعبیر کیا، اس سوال صاحب کا کیا ہے؟ جو سمجھتا ہے دے دے تو مسلمتی مسلمت الخلفاء الراشدین الراشدین نے کہا تھا کہ صحابہ کا صحابہ وہ عمل بدعت نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی صحابی کے عمل میں دوسرے صحابہ نے نصیب کی ہو تو وہ ہونا ممکن ہے، لیکن انہوں نے تفصیل کے ساتھ سے کہا دیا. اس میں خطا، اس میں خطرے میں خطا سمجھی جائے گی، جسے پھر بھی نہیں کہا جائے گا. خطرے میں خطا سمجھا جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے یہ فتوا اور عمل اختیار کرتے ہو. اگر یہ تو دوسرا جواب والا یہ دوسرا جواب والا اس کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. دارمی میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سنت سے اس کا جواب ہے, سنت کی مشہور. اور اس پکچر میں مجھے بھی یاد ہے اللہ تعالیٰ یہ سوال ہم نے ان سے کیا, میں نے کیا, میں نے کہا کہ عمومات سے استدلال آپ کا کیا کہ نہیں کرتا, اور کہتے ہیں کہ اتحاد کا تعامل ہونا چاہیے, تابعین کا تعامل ہونا چاہیے, صرف عمومات کافی نہیں ہے اس کے لیے تعامل ہونا چاہیے. تو کہنے لگے کہ آپ اب تک راستہ روکنا چاہتے ہیں تو سنت کا عمل جو ہے نا وہی بنیاد رہے گا, اور اہل حدیث کا یہی طریقہ رہا ہے کہ عمومات کے استدلال کرتے ہیں اور سلف کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اہل حدیث اور اہل اثر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ عمومات پر عمل کرنے کے لیے سلف کے عمل اور ان کے تعامل کو پیش نظر رکھتے ہیں. تو سلف کے عمل سے اگر عمومات کی تائید دیتی ہے تو پھر تو دین کے اندر وہ چیز قابل قبول ہے, اور اگر اس کی بنیاد سلف کے عمل پر نہ ہو, ان کے فام پر نہ ہو, تو پھر وہ چیز جو ہے بہت اس کی دینی ہوتی ہے. یہی نا عموم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس عموم کو حضرات صحابہ کرام نے کیا سمجھا, ان کا فارم کیا, اس فارم پر کوئی اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ ایک نئی بات اختیار کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سب جانتے ہیں بلکہ ہر ایک کو یہ فائدہ صبح یاد ہوگا کہ احکام میں عمومات سے استدلال صحیح ہوتا ہے, احکام میں, لیکن عبادات میں عموم سے استدلال صحیح نہیں ہوتا, عبادات میں ثبوت چاہیے اور ثبوت نقل چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پورے صحابہ کے عمل پر, باقی احکامات کے اندر ٹھیک ہے, وہاں جو ہے نا عموم چلتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق, عام جو احکامات ہیں اور جو عبادات ہیں ان دونوں میں فرق, یہ تمام اصول فقہ اور اصول حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن ان عمومات میں ان عمومات کی جب تخصیص وضاحت احادیث سے موجود ہو تو پھر ان عمومات سے استدلال معلوم نظر بن جاتا ہے, عمومات سے استدلال ٹھیک ہے, لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کی تخصیص قرآن مجید حدیث پاک سے میں موجود نہ ہوں, ورنہ بہت سے عمومات واقعی مسائل میں جن جن ان عمومات سے استدلال کیا گیا ہے جبکہ وہ استدلال شریعی اصول کے خلاف ہے. دلیل جو پیش کی ہے وہ مطلب خاص ہے خلفاء راشدین کے حوالے سے, جبکہ جو دعویٰ ہے وہ عام ہے. میں نے آپ کو یاد نہیں رہا بھائی کہ میں نے اس سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور عرض کیا ہے کہ سبیل المومنین کیا ہے, وہ سبیل سیاست ہے نا. دوسری حدیث بھی ہے نا, میں نے تو ایک سال بھی کام لیا, آپ صاحب صاحب سے بتایا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں نہ آشا ماں نہ آئے بادشاہ حدیث میں لیے چیز بول رہا ہوں. ساتھیوں کے فائدے کے لیے میں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا, ہم نے جب مرکز تربیہ میں پڑھا ہے تو ہم نے مولانا ارشاد اللہ قصری حفظ اللہ سے آل اسلام امام شاہ صدی کی وہ پڑھی ہے, اور اس میں یہ جتنی بحثیں ہیں عمومات سوسا اور تخصیص والی یہ بڑی تفصیل سے موجود ہیں. سب ساتھیوں کو ہم کو میری گزارش ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ دیکھنی چاہیے, اس وقت بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے. آل اسلام شاہ صدی میں ساری تفصیلات ہیں. کوئی بھائی اپنے والے سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو ایک دو منٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال تو نہیں ہے صاحب سے, بلکہ ایک تجویز ہے, جس طرح کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سے ایک مکمل جو ہے بھرپور پروگرام ہونا چاہیے, جو اہل بدعت ہیں جس میں محترم شیخ صاحب فرمائے تھے وہ بھی شامل ہیں. خاص طور پر ان لوگوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر ہماری قوم سے ہوتی ہے اور پڑھے لکھے جن کو جو حالات کہا جا سکتا ہے یا پھر کالج اور یونیورسٹی کے وہ طلبا ایک مخلوط تعلیم کا حصہ ہے سسٹم کا حصہ ہے. میں نے بی بی سی پر جو ہے رپورٹ پڑھی تھی کہ جس میں باہر کے ملک میں پڑھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ اور لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں ان سے کہا گیا کہ تم ایک سسٹم کا حصہ ہو جو مخلوط ہے جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. ہمیں جو متعینہ مدت کے لیے نکاح کرنے کی ہمیں ہماری شریعت اجازت دیتا ہے, ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ متعینہ مدت تک آپ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے ایشو سے کہ ایسے پروگرام جو ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر رکھے جائیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ کن کس رنگ کے اندر جو ہے ایسے اسکالر ٹائپ لوگ جو ہے وہ طلباء کے ذہن کو مسموم کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں ان شاء اللہ بھی جو ہے وہ یہ پروگرام بھرپور ہو اور کالج والے اور یونیورسٹی کے نام سے جاتا رہا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. پروگرام شاید ہمارے بس میں نہ ہو, ان شاء اللہ کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور شیخ صاحب سے گزارش کریں گے, لکھنے کے بعد ان کے پاس بھیجیں گے اور تکمیل کے بعد ان شاء اللہ مقالات جو چھپیں گے اس میں کسی حد تک اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہ جو اعتقادی بدعات ماضی کے اندر رہی ہیں جہمیہ وغیرہ مرجیہ وغیرہ ان میں سے بعض کی تکفیر کی گئی ہے اور آج بھی آج کل بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض اعتقادی بدعات پائی جاتے ہیں اور ان اعتقادی بدعات کی وجہ سے ہم کن لوگوں کی تکفیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ان کے کوئی اصول یا بالخصوص ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے اور کسی بعد میں نبی کے قائل ہیں علامہ قادیانی کے, تو ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں جو نظریات بعض لوگوں کے غلط ہیں ان کی تکفیر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ بھائی عبد الرحمان صاحب شاید اس سے پہلے جو ہمارا یہاں پروگرام ہوا تھا اللہ کی توفیق سے اس پروگرام میں یہی میرا موضوع تھا کہ ہم کس کی تکفیر کر سکتے ہیں کس کی تکفیر نہیں کر سکتے اور اس کے شرائط اور اس کے ضوابط کیا ہیں, اور وہ الحمدللہ مقالات ترویہ میں چھپ بھی چکا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آپ وہی بات سوال کر رہے ہیں جو پہلے آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو پھر نہیں تعویل یہاں نہیں ہے نا, تعویل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ آپ کو رسول مانا جائے, جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے, بلکہ آپ پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے. اگر کوئی آپ کو رسول مانتا ہے اور خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ ایماندار نہیں ہے. یہی وجہ ہے مسلمہ قذاب اور اس کے والدوں کے خلاف کیوں اقدام قتال ہوا تھا, حالانکہ تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے علاقے میں جو اذان ہوتی تھی اس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا, اور خود اس نے جو خط لکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں اس نے یہ کہا تھا مسلمہ رسول اللہ الا محمد رسول اللہ, وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا منکرنا تھا لیکن آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بھی منکرنا تھا. ہم ان کی تکفیر اس بنا پر کرتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ پر تباہ کو جس طرح چاہیے اس طرح ایمان نہیں ہے. جہاں تک اللہ رب العزت کے بارے میں عقائد کی بات ہے تو وہ ساری اس مقابلے میں الحمدللہ آ چکی ہے. شاید صاحب کی بات پتہ نہیں, شاید آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. ان کا یہ مقصد ہے کہ جب آدمی کسی بھی نبی کی رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی امت میں شامل ہو جاتا ہے, الا یہ کہ جب اس کے بعد کسی اور نبی کو رسول مانیں تو پہلے کی امت سے نکل کر دوسری کی امت میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے, بعد میں جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے تو پھر ان کی امت سے نکل کر کس کی امت میں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان کے ان کی امت بنے. جب بعد میں انہوں نے ایک اور رسول مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے وہ نکل گئے اور امت محمد میں شامل ہو گئے. اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ, تو وہ آپ کی امت سے نکل کر اس آخری نبی کی امت میں چلا جاتا ہے جس کی انہوں نے نبوت مانی ہے. لہذا جتنے قادیانی ہیں یہ رسول اللہ کے دین اور امت سے نکل کر یہ قادیانی کی امت میں چلے گئے ہیں, اب آپ بتائیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عنوان کے حوالے سے کچھ تجاویز اور آراء دعوتی عمل کی بہتری کے لیے, اس کے لیے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہیں. اس کے بعد نماز سے پہلے کھانے کا اہتمام ہے اور ساتھی بہت زیادہ ہے. محسوس کر رہے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ اس کو شروع کیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ اس میں بھی حصہ ڈالا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آج کل لوگ جو کام شروع کرتے ہیں وہ محبت میں زیادہ شروع کرتے ہیں, کسی کی محبت میں, اپنے علماء کی محبت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, صحابہ کی محبت میں, اس میں غلو کرتے ہوئے تو وہ کام شروع کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت جو غلوب سے پاس ہو وہ لوگوں کے اندر اس کو اجاگر کریں, تاکہ صحیح محبت جو انسان کے پاس ہوگی تو انسان تو اس کے مطابق جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو بھی قبول کرتا ہے. اب جب پیر کی محبت کسی بندے کے دل میں ہوگی تو اس کی وہ بات کو بھی قبول کرے گا. ہم لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کریں اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں. دعوت کے میدان میں جس طرح استاد مکرم حافظ محمد شریف حافظ اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ جو دوست مختلف اداروں میں ہیں تو قرآن مجید وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوستوں کو دینے کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے. دعوت میں یہ چیز بہت زیادہ مؤثر ہے کہ آپ کسی کو بے شک ایک چھوٹی سی کتاب دے دیں. لوگ عموماً علماء کو ہدایت دیتے ہیں لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جو للہ للہ دینے والے ہوتے ہیں. کئی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کو دے رہے ہیں ہمیں بھی کچھ اس کے بدلے میں ملے. تو یہ بھی دعوت دین کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے کہ جتنا انسان کے پاس ہو وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ علماء کو ہدیے یا تحائف دیتے ہیں علماء اس کے جواب میں ضرور جو کوشش کریں. اگر نہ ہو تو شاید ہماری صورت حال ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. چلو کم از کم بیٹھ کے ہم جو بندہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ ان شاء اللہ یہ بھی دعوت کے میدان میں بہت بہت کارگر چیز ہے. دوستوں سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دعوت دین کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل اس طرح مادیت کا دور ہے اور علماء بھی اس اوقات مجبور ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک فرق کا طریقہ رہا ہے نا کہ خود چل کے جائیں لوگوں کے پاس, اور بہت سارے لوگ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ خود آباد سے ٹائم لیں اشتہارات بنوائیں اور وہاں پر دعوت کا کام ہو. تو ہمیں اپنے پورو جواب میں خود کوشش کر کے خود لوگوں کے پاس جائیں, کوئی ایسا دن مختص کریں کہ جس میں ہم لوگوں کے پاس جا کے ان کو دعوت دیں. الحمدللہ مرکزی ادارہ طریقہ کے تحت اس طرح کے کافی سارے سلسلے اللہ کی توفیق سے جاری ہیں. ہر اتوار کو مرکز میں الحمدللہ ایک گاڑی کے اپنے کام کے لیے مختص ہے کہ جو صرف اس پروگرام کے لیے ہوتی ہے. ادارے کے ایک استاد اور ایک ہم نہ ان سے کرایہ لیتے ہیں نہ ان سے کچھ معاوضہ لیتے ہیں, بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ کھانا بھی وہاں نہ کھایا جائے, لیکن ایک ادارے کی طرف سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ یا اشتہار بنا کے پہلے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے ہمارا پروگرام ہوگا, بعد میں سوال و جواب کی مشق بھی ہوتی ہے. اور الحمد للہ کافی مثبت تبدیلی جو ہے وہ سامنے بھی آتی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے علماء آیا کرتے تھے, آج تو کسی سے وعدہ لیں کہ وہ پہلے جو ہے نا کافی سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت دین کے حوالے سے ایک تجویز ہے. ہمارے مرکز تربیت اسلامیہ کا بنیادی جو مقصد اس میں سے ایک یہ بھی ہے, سب سے پہلے تعلیم تربیت اور دعوت. دوران تعلیم ہمیں رمضان مبارک کے اندر خصوصی طور پہ چند موضوعات منتخب کر کے دیے جاتے تھے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہ دروس دیا کرتے ہیں. چونکہ ان دنوں ملک پاکستان بے شمار فتنوں کا شکار ہے, علماء کرام خاص طور پہ دشمنوں کی نظر کے اندر ہیں کہ ان کی چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑا پہاڑ بنا کے بیچ دیا جائے, اس کے بعد ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. تو اس لحاظ سے مرکز تربیت اسلامیہ کے جو ذمہ داران ہیں وہ ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کریں کہ عمومی حالات کے پیش نظر منتخب موضوعات ان کی فہرست بنا کر شائع کر دی جائے جو مرکز تربیت اسلامیہ کے دعات ہیں ان کے لیے. اور اگر ملک میں ایام اور مہینوں کے لحاظ سے کچھ خصوصی حالات ہیں اس حوالے سے موضوعات منتخب کر کے پیش کیے جائیں تاکہ جتنے بھی دعات ہیں ان کو حالات کو سمجھنے بھی آسانی ملے اور دلائل اور اس کے بارے میں جو بھی ابحاث ضروری ہیں اس کے مطابق وہ تیاری کر کے لوگوں کو دعوت بھی دے سکیں اور نئے آنے والے خطوں سے بھی بچ سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میں نے خطابت کے مدار کے اندر کافی گاؤں شہروں کے اندر مجھے اکثر موقع ملتا رہتا ہے گفتگو کرنے میں, تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں سامعین انہوں نے کبھی ہم سے دلیل طلب نہیں کی. ہزار میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو پوچھتا ہے آپ نے یہ واقعہ کہاں سے بیان کیا ہے, تو شاید کہاں واقعہ کیا ہے. جو لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں یا مسئلے کی طرف آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا علماء کی جو محبت ہوتی ہے اس میں آتا ہے. اگر ایک عالم جو ہے اس کا کردار اچھا ہو اخلاق اچھا ہو تو پھر اس کے مسئلے کو لوگ دور کر لیتے ہیں. تو دلائل اتنے مضمون نہیں ہوتے جتنے اخلاق اور کردار اور امانت دیانت اور صداقت وعدے کی پابندی, یہ جو اخلاقی معاملات ہیں یہ جتنے وزنی ہوتے ہیں دلائل اتنے وزنی نہیں لینے دیتے اپنے مختصر سے فکر کر کے. دعوت کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامی میرے اندر میرے سب سے پہلے موجود ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید سے نشاط فرمایا ہے تو اللہ کبیر ربی کبیر حکمت کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے. ہمارے ہاں دعوت تو خالص ہے لیکن حکمت کا فقدان ہے. اصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ عام آدمی جاہل کو اور ایک پڑھے لکھے آدمی کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے ہیں, چاہے تو اپنے ایک ہی خطبے میں کسی کو جہنم کا نوالہ بنا دیں چاہے کسی کو جنت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیں. اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے اور سیرت کو دیکھیں, نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو ایک طریقے سے دین نہیں دیا بلکہ اگر ایک عام آدمی آتا ہے, دیہاتی آدمی آتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے وہ پیشاب کرنے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملات کیے. ایک پڑھا لکھا کوئی خاص آدمی آتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے. وہ ایک واقعہ ہے کہ صحابی کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے, تو نماز کے اندر شریک ہوا اور بلند آواز سے اس نے چھینک کا جواب دیا معاویہ بن حکم. تو نماز کے اندر لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا, اس کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن وہ ایک عام آدمی تھا, جاہل تھا, یعنی وہ دین کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا. تو نبی علیہ السلام کا جب وہ اس کو بیان کرتے تو وہ کہتے کہ واللہ ما ضربنی ولا قہرنی, کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا, بلکہ بڑے پیار سے سمجھایا کہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ذکر اور اس چیز کا نام ہے, تو اس میں جو دوسری باتیں ہیں یا دوسرے کام ہیں وہ اس میں نہیں کیے جاتے. تو سب سے جو اہم چیز ہے اس میں کہ ہمارے اندر جو حکمت کی جو کمی ہے یہ پوری ہونی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ڈنڈے سے نہ ہانکیں بلکہ جیسا ہمارے سامنے بنتا ہو, جیسا انسان ہو, ہم اس کو اس طریقے سے گائیڈ کریں. اگر اس کی سمجھ ایک سطح جو ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے سمجھائیں. اگر وہ صرف فرائض تک رہنے والا بندہ ہے تو ہم اس کو فرائض تک رکھیں, زیادہ ایسی باتوں میں نہ اٹھ جائیں کہ وہ فرائض سے نکلا جائے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسج تھا, وہ ایک میسج تھا لیکن اس کے اندر بات بہت زبردست تھی کہ ایک شخص واقعہ لکھا کہ وہ مسجد کے اندر گیا اور مسجد کے اندر اس کا موبائل بچ گیا. پہلی مرتبہ وہ مسجد کے اندر گیا تو جیسے نماز ختم ہوئی ایک نے اس کو کہا تیرا موبائل کیوں بجا, ایک نے کہا کہ مسجد کے اندر دوسروں کی نماز خراب کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا, دوسرے دن مسجد نہیں آیا اور وہی آدمی کسی کلب کے اندر گیا, ہاتھ تو اس کے گلاس گرا, گلاس گھوم گیا. وہ جو کلب کا مینیجر تھا وہ آ کے کہنے لگا سر کوئی بات نہیں, سر کو دوسرا گلاس لے جائے. تو اس آدمی نے دل میں سوچا کہ میری یہاں عزت ہے, میں یہاں ہوں. تو یہ جو صرف میسج ہے لیکن سمجھانے والی جو بات اس کے اندر یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب لائیں, حکمت سے ان کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ ہر آدمی عالم نہیں ہوتا بلکہ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو جوالا کی تعداد زیادہ ہے. جزاک اللہ. اتنے باریک ہوتے ہیں کہ نظر میں آتے نہیں, جو انہیں باریک دینی سے نظر آنا پڑتا ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, ایک ڈرائیور پہ جاتے ہیں, کرایہ دو بندے رہتے تھے تو 30 روپئے لے لیتے تھے گھر سے اور 25 روپئے جیسا لے تھے. ایک بندے نے مجھے کہا وہ ٹائر لیا, میں نے کہا کہ نا آپ نے ایک سے نوٹ سے دے دیا, تو ایک روپیہ جو ہے وہ ٹائر میرے پاس آتا ہے. اس کا ایک عزیز تھا میرا ٹکٹ کا, بہت اچھے لیکن بیٹر والے سے بھی وہ ایک روپیہ نہیں کیا تھا, وہ بھی آپ نے جسے گیٹ میں رکھ دیا تھا اس سے جنم کو دے دیا. میرے لوگ یہ آج تک جنم کو دیکھتے ہیں, مجھے بھی پتا تھا بیٹر میں یہ کون آدمی ہے. یہ اس چیز کا بہت زیادہ آپ کے نظر سے کہ نظر نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے گاؤں کا زیادہ تر وہ رائٹ سے فرق سے ہے. شہر میں بات رہی ہوں اللہ کہتے تھے کہ داعی کو اس دور میں ان لوگوں جو ان کے ساتھ سلوک اسی انداز میں کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یعنی ان کے جوہلا ہے اور علماء ان کی طبیعت اور ان کے علم کے مطابق چلنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کا اجتماع آج سے کافی عرصہ پہلے ہوا تھا اور درمیان میں انقطاع رہا ہے, تو میری یہ رائے اور تجویز ہے کہ یہ انقطاع نہیں آنا چاہیے, اس میں تسلسل رہے اور اسی طرح یہ چار دن کرتی رہے تاکہ ہم انشاءاللہ ادارے کے ساتھ بھی منسلک رہے, آپس میں بھی ہمارا تعلق رہے اور اسی طرح انشاءاللہ یہ اس طرح کے کئی ساری میرے پاس باتیں آئی ہیں کہ سکھ الواق کے اور مناسبت کے موقع کی مناسبت کے حساب سے ہمیں تربیت بھی ہوتی رہے ہمیں رہنمائی بھی ملتی رہے گی, تو انشاءاللہ اگر ہر سال میں ہم ایک دفعہ کم از کم اکٹھے ہوں گے تو اس طرح یہ سارے معاملات جمع ہو سکتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے اصل میں ایک بھائی نے طلب کیا اور احسان کے حوالے سے بات کی ہے اور وہ نمازی حضرات کافی باریک اینک رہتے ہیں اور کھانا اس سے پہلے موجود ہے اور ساتھ میں کھانا بھی ہے اور بھرپور کھانا یہی ہے کیونکہ شام کے وقت کئی لوگ نہیں کھاتے ذرا آج کو پڑھتے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ اگر اس مجلس کو ختم کر دیا جائے اور باقی چیزیں آپ اور آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں ان شاء اللہ مجلس رہے گی اس میں پیش کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو تجاویز ہیں اجتماع کب ہو, دو سال بعد ہو, تین سال بعد ہو یا جو بھی مشکل میں تبدیلی اور ترقی, اس کے لیے میری گزارش ہے کہ حضرت آساد سے مغرب کے بعد بھی میٹنگ ہے اس کے لیے جو مانا والا والی تجویز ہے تاکہ ہر بندہ اپنا کام وہ ترتیب سے کرتا رہے جو اس کی ڈیوٹی ہے اجتماع کے حوالے سے یا دوسرے کاموں کے حوالے سے. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کھانا ہی نہیں جی لگوا دیا اوپر سر, کھانا ان شاء اللہ اوپر ہوگا. اچھا اچھا دعوت دین کے لیے بہت ساری مشلوں سے جاوی جائیں گے اللہ رب العزت نے عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کہ درس و دروس اتنے اہم نہیں ہوتے کیونکہ سامعین کی جو تشنی ہوتی ہے مختلف مسائل کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے, اگر ہم سوال و جواب کی کوشش رکھتے ہیں دوسرے خطبہ کے اندر تن سوال ہو یا اس طرح مختلف نمازوں کے بعد چھوٹی سی نشست رکھ لی جائے جس میں مختلف لوگوں کے سوالوں کو جواب دیا جائے تو یہ زیادہ کارگر ثابت ہوگا. جزاک اللہ.